Ezen a képen a Creeper megnézi, hogy hány óra, és hát 13:00 perc, vagyis hogy 1 óra, és Sunday, tehát szombat vagy vasárnap, azt nem tudom pontosan, 6-a már Mikulás, és 12-dik hó már december.